anafanya miujiza, miujiza, miujiza, anatenda miujiza, miujiza, miujiza, anafanya miujiza. Nani huyo? Yesu atamponya kule Kana ya Galilaya, ageuza maji kuwa divai, na mtoto wa mjane Yesu akamfufua.